Los Angeles and Paris too. I drank a river in my time just to get on through. Tehát ott hallottátok a Heart of Soul című számot, mert ma lesz végre az a bizonyos rockballada nap, amit még mindig nem gyűjtöttem össze, de most ezt így adhok módon összebasztuk gyorsan a tracklistát, és most mindenki szomorú lesz és sírni fog, mert csak lassú számok lesznek. Én a múlt időt egyébként túlzásnak érzem, szerintem még nem basztuk össze, hanem ezt így közben basztuk össze, de hát ne törődjünk vele. Egyébként a mi érdekesség... Csúnyán beszélsz megint. De ezt te mondtad, te kezdted, én rászólok minden. Amikor én beszélek csúnyán, az nem számít. De az számít a leginkább, mert kaptál kritikát, de majd később. Szóval a lényeg, hogy megint hárman vagyunk, de ma nem Budó Imivel. Nem, hanem Fekete Mikivel. Ott abban beszélj, az a mikrofon. Ide kell beszélni. Oda, oda. A Fekete Miki egyébként, te mindig elfelejtem, hogy mi vagy te a IPF-nek, vagy a marketing osztályán a vezérigazgató. Több hangzatos címem van, igen. Ezeket... egyik se jelent semmit. De jó hangzik. Igen. Menőzni kell vele villantani. Azt nem merem elmondani, hogy hova megyünk jövő héten. Nem mered még elmondani? Azt nem. Hát az egy másik téma, majd azt szerintem a tény után. Ja, ja, de az jó pont lesz. Az jó pont lesz. Egy olyan helyre megyünk, amit senki nem gondol. És szépen kell öltözni majd. Fúj. Hát bőrcseki. Bőrcseki motoros csizma. Így érted, hogy szépen kell öltözni. Vagy edzőruha. Egyébként ezen a héten is megyünk valahova, legalábbis mi ketten biztos. A Tiger klasszikra. Miki nem igen. Jön. Miért nem jössz, Miki? Nem tudom, mi ez a Tiger klasszik, és úgy tudom, hogy ez Bukarestben lesz. Ez nagyon ciki, ha nem tudod. Ha már azt tudod, hogy Bukarestben lesz, akkor egyből legyünk rá. Át akart venni minket, erről van szó. Tényleg nem tudom, mi az, csak azt tudom, hogy lesz Bukarestben valami. Hát ez egy iszonyú rendezvény lesz. Olyan rendezvény, hogy ilyen még nem is volt. Azért tudom, mert ezt belülről látom, és a nagyon nagy fitness expo jellegű rendezvények azok vannak, de a nagyon nagy fitness expo jellegű rendezvények, ahol akarunk is valamit csinálni, ami sport, olyanok nincsenek. Ez most végre az első ilyen dolog lesz. Volt egyébként hasonló kaliberű dolog, azt Arnold Classicnak hívták, ez most Tiger Classic lesz. Ez nem azért, mert egy Tiger nevű ember rendezi, hanem mert ez a neve. Ez egy Tiger Classic nevű testépítő versenyre épül alapvetően, de idén sportfesztivál lesz. És mi megyünk. És élő tigrisek lesznek. Kihozva, és azok ott fognak sétálni az emberek között. Különben tényleg, azok miért Tiger, tehát miért nem tigris? Nem tudom, ez egy klasszikus, sok éve meglevő testépítő verseny volt, amit átvett a Men's Mentis szervezésbe, és sokkal nagyobb lesz most. Ez egy viszonylag csöves verseny volt Bukarestben, és ebből most valami nagyot akarnak csinálni, ennyi. Ezért lett ez Tiger Classic Expo. Az úgy indult, hogy a Tiger Classic versenyből csinálunk valami baromi komolyat. Most tudtam meg az adatokat ma. Kicsit beszartam. Bodyban, tehát azt tudni kell, hogy ez egy két kategóriás, mínusz 90, plusz 90. Kicsit ilyen fellengzősen azt mondom, mint a Mr. Olympia. Ez egy olyan verseny lesz, ami majdnem, hogy egy kategória. Van a mínusz, van a plusz, és utána lesz egy döntő másnap. Tehát szombaton lesz a mínusz, a plusz, és lesz egy döntő. De ugye ezt úgy számoltuk, hogy ez egy kicsi verseny, a legjobbak jönnek, és pár versenyző lesz csak, és majd lesz egy hatos döntő másnap. És ez egy rövid verseny lesz, kevés versenyzővel. Én arra számítottam, megmondom frankon, hogy lesz egy olyan 12 versenyző. 60-an vannak körülbelül. Majdnem 60-an vannak. Nem tudom a pontos számot. De itt nincs ilyen fődőról kategória, meg ilyesmi, tehát ez csak tényleges. Nem, ez a body, itt van mindenféle buzi kategória, meg ilyesmi, ezt muszáj megcsinálni, de ezt mi így, akik benne vagyunk a szervezésben, ezt mi úgy tekintjük, hogy ez a szükséges rossz, és senki nem foglalkozik vele. Hát, hogy men's buzikban hányan vannak, az brutál, 90. De ez minket nem izgat ez a rész egyáltalán. De hogy egy body versenyt hogy csinálunk meg 60 versenyzővel, azt se tudom még elképzelni, hogy ez hogyan lesz, mert ez egy show jellegű rövid versenynek van tervezve, nem ez a egész nap ott ülsz és öngyilkos akarsz lenni, hanem ez a fölmennek, lepörgetjük, nyomunk egy jó showt, másnap döntő, nagyon nagy showval, mindenki bemutatva egyesével, csak hát a 60 versenyzőre nem olyan számoltunk. Aha. És olyanok lesznek... 60 versenyző nem ez bemutatva, egyébként a döntősök lesznek bemutatva, gondolom hát nem, a kategóriából nem. Pont erről van szó, hogy mindenki be lenne mutatva, ez volt az eredeti koncepció. Ha már úgy érted, hogy mindenki be lenne mutatva a színpadon, lenne róla szó, menne egy kis videó, ami bemutatja, följön, mindenki egyesével lepózol. Hogy ebből mi lesz, azt nem tudom elképzelni sem. Hát, magunk között szólva, a második ukrán videó, az már egy óra. Igen. És akkor még nem volt egy póz sem. Igen, tehát ezt így nem lehet megcsinálni, az biztos ennyi versenyzővel. És hát lesz egy-két olyan komoly versenyző, hogy láttam egy-két képet, hát az ijesztő. De ezek ilyen ismeretlen nevű versenyzők viszonylag, vagy? Ismeretlen nevű versenyzők mondjuk Iránból. Aha. Ezt képzelted. És az a durva ebben, hogy szeptember eleje van, legeleje, és ez még nem a szezon, és bekészültek így is. És ennyien eljöttek. Pénzdíjas a verseny? Én pénzdíjas, tök laikus vagyok. Pénzdíjas. Hát az azért vonzal. Még pedig masszív pénzdíj lesz, konkrétan az összes kategóriában összesen 30 ezer euró amatőr verseny, szerintem Európában ilyen nincs. Azt tudni kell, hogy egy profi versenyre szoktak ilyen 20 ezeres tételeket feldobni, a kisebb profi versenyek azok 20 ezer dollárosok, pontosan, mert nem eurósok, itt meg, és itt a fődíj 5 ezer euró lesz, ha jól tudom, a bodyban. Na, az igen. Akkor most kitör belőlem az üzletember véna, jó? De hadd kérdezzem meg, hogy akkor ez előbb-utóbb egy nagyon nagy nevű versenyé nőheti ki magát, és a jogtulajdonos az azért kaszálhat rendesen, nem? Nem így működik az élet. Szerintem most egyelőre a Tiger Classic jogtulajdonosa örül, hogyha egy... Luk van a fenekén és szelel nyilván. Még most? Budapesti lakás árát fogja csak elbukni rajta, akkor örülni fog szerintem. Tehát ilyen nagy vesztes. Igen. De gondolom nem ezzel a koncepcióval vágott bele, de jó lenne elbukni egy budapesti lakás árát. Nem, azzal vágott bele, hogy azt mondta, hogyha egy kisebb budapesti lakás árát bukja csak el, akkor ő boldog lesz és örülni fog, és akkor jók vagyunk. Szeretnék így barátkozni ilyen emberekkel. Igen. Ne barátkozz vele, mert ezt ne tudd meg, amikor kitalálja nekünk a pénteken, hogy kéne hétfőre egy reklám videó, és így nézek, hogy jó, de miből? Hát neked vannak ilyen anyagaid, nem? Fiborról meg innen onnan, hát persze, hát a Fiborra ki szoktam menni, aztán szoktam forgatni a semmit, így a standokat így föl szoktam venni magamnak, és azt nézegetem itthon. Hát gondolhatod, hogy van ilyen anyagom. De neki sok veszőtséggel jár megszervezni ezt a... Biztos lesz benne, mondom, rettenetesen sok versenyző lesz, rettenetesen sok, hát ez egy sportexpo, tehát a töltelék, a bikini, meg ezeken a kategóriánkon belül lesz egy nagyon komoly ilyen team challenge jellegű erős ember Európa-bajnokság is. Jön a Savickász, őt ismered szerintem. Hogy már névről nem akarok nagy zolni, nem ismerem hát, személyesen, csak találkoztam vele egyszer-kétszer a linkben. Én is ennyire, de nem lettünk nagy haverok, mert nem beszéltünk egymással. De én még emlékszem a Savickászra, amikor úgy nézett ki, mint egy óriás csecsemő, és most is úgy néz ki, csak öregebb 10 évvel. De iszonyat erős, tehát azért láttam közel egy-két erős ember versenyt, és olyan dolgok vannak, hogy felfoghatatlan számukra. Főleg, ha megfogsz egy-két eszközt, és akkor elképzeled, hogy te majd azt megemeled. Mondjuk, amivel felmenek a súlypiramisra, most már nem nagyon népszerű az a szám, nem látom mostanában valószínűleg azért, mert macera cipelni hozzá magát ezt a lépcsőt. Igen. Mert nagy és nehéz, meg a súlyokat is, hát a súlypiramis azt tudja elképzelni, hogy van egy kocka, van neki a tetején egy nyele, és te azzal fölmész egy lépcsőn. Mint egy rohadt nagy koffer. Fogad igen, csak a kofferrel, azért nem mondtam, hogy koffer, mert a koffer is van, de az más, azt oldalt viszed, mint két oktatáskát. Ezt meg a lábad között emeled föl mindig egy-egy lépcsőre, és utána lépsz. Hát egyszer megpróbáltam egy ilyet megmozdítani, de hát lehetetlen, szóval ezek az emberek iszonyat erősek. Agyrém. Igen, Mészáros Tibi száma volt mindig, mert nagyon jó felhúzó volt. Igen, igen, hát a Mészáros Tibinek 350 kilós, akármivel ő felpattogott a lépcsőn gyorsan. Mészáros Tibinek olyan marka van, meg szorítása van, meg ereje van, hogy valami hihetetlen, az megvan neked az a sztori, hogy ő még a mai napig is kidoboskodik egyébként Ausztriában, és nagyon béketűrő ember, nem szokta bántani a hülye kis kötekedő osztrákokat, de azok kötekednek valami keményen, erősre iszták magukat, és a 60 kilós gyerek neki megy a... Hát most már például Soványra van fogyva, nem tudom, láttad-e, hogy már ilyen 130 kiló modellalkatú lett a Tibi, 130 kiló körül van, még talán az alatt is. De hát előtte hát volt, hogy 170 is meg ilyenek. És a 60 kilós osztrák hülye gyerek az betámadja a 170 kilós mellesleg 400-as húzó Mészáros Tibit. Tehát ő szokott ilyen Bud Spencer jellegű pofonokat is adni ez a két tenyéri jegybe. Tehát igen, olyan is. Várj, ez halálkomoly. Ez halálkomoly. Tehát így áll középen a csávó, ott van a Tibi, és így két oldalon így betakarja így lazán. De látod kell, hogy milyen az ujja meg a tenyere. Baszott lapát tenyerei vannak. Tehát az szörnyű, szörnyű tenyerei vannak, meg ujjai. Tehát nagyon durva, de a másik, amikor bemaszírozza a gyerekeket egy kicsit. Tehát olyan is van, hogy Tibi, legalábbis ilyet hallottam, hogy rátette így a kis csukjájára a kezét az embernek, és akkor így megfogta. Ezt most elmesélte Tibi nekünk az erőemelő edzőtáborba, ezt a történetet, mert ő volt az egyik vendégelőadó, nagyon fantasztikus előadó is, különben nagyon. Igen, igen, igen. És nagyon szerény ember mellette. Igazi erőemelő volt, na. Hát azt, hogy titokban elmondhatom, hogy lesz majd vele BBTV, mert ő már volt BBTV-ben, mi nagyon régről ismerjük egymást, és nagyon, nekem jól esik, hogy őrült, hogy meglátott ott az edzőtáborban, az nekem nagyon jól esik. Én is örültem neki, sajnos a Lovásszal nem találkoztam, őt nem ismerem személyesen, és hát ő is egy nagy legenda. Ugye az Atlas gépeknek a gyártójáról beszélünk, meg az erőemelő legendáról, vele sajnos nem ismerkedtem még meg, de majd vannak tervém lemenni Gyulára is, mert első van egy-két haver van, hallgatónk is, meg olvasónk is onnan, úgyhogy az remélem majd összejön. Nem, mintha nem jön neki a könyökömben az utazás, de hát ez van. Na, van-e levelünk vagy témánk? Most ügyelni kell, hogy te is beszélj. Mindenképpen van levelünk. Hát a múltkor olyan jól el voltatok az Imivel, hogy tényleg nem akartam belepofázni szinte. Van levelünk, egyet olvasok így az előző adás kapcsán. Szóval Csaba írt nekünk egy levelet, ő egyébként rendszeres levélírónk. Hát itt két dolog, van benne egy autós dolog is. A Swiftet, mint racionális autót, okkal nem említed, ez szerintem kérdés akart lenni, hogy okkal nem említed? A tesómnak volt régi is, újabb is, és nem sokat költött rá, pedig az átlagnál többet hajtotta. Ezt egyébként okkal? Csak így gyorsan. A Suzuki Swift az egyik legjobb autó a világon. Tehát a legokosabb dolog, mert egy Suzuki Swiftet, beírod a használt autóra, Suzuki Swift, megkeresed, hogy újszerű, és veszel egyet 60 ezer kilométerre. Annál jobb nem lesz. Tehát abszolút ez egy racionális autó. Azért felejtem el talán megemlíteni, mert az Istennek se akar senki venni Suzuki Swiftet. Tehát akárkinek mondom, mindenki azt mondja, hogy minden csak Suzukit ne. Nagyon kevés ember van, aki van annyira intelligens, hogy ezt érti, hogy Suzukit kell venni, és le kell szarni, hogy ez egy Suzuki, meg le kell szarni, hogy lenéznek vele, nem számít semmit. Mondjuk én magam se vennék Suzukit, egyetlen egy oka van, mert sokat utazom az országban ide-oda, és azt ne tudjátok meg, amikor már csak egy Debrecenbe lemenni, vagy Debrecenbe lemenni, már attól agyfaszt kapok, és egy Suzuki-val azért az kényelmi szempontból nem mindegy, hogy rom állapotban érkezel oda, és akkor utána még kreatívkodni kell, vagy valamilyen állapotban vagy azért mégis, úgyhogy én ez az egy dolog miatt nem veszek Suzuki-t, de amúgy nagyon csípem, egy nagyon jó dolog. Ilyen városi munkaautónak tökéletes. Hát mindennek, mindennek, annak, aki nem... Annak, tehát el lehet vele menni vidéken, mert még jól is megy, egy 1-3-10 tök jól megy. Keveset fogyaszt, minden oké, csak nekem nem mindegy, hogy mikor odaérek, találkozok ott valakivel, le kell valamit forgatni, akkor abban mit tudok kihozni. Mert ugye ezek nem úgy történnek, ezek a dolgok, hogy mindenki Fábri Sándor, csak oda megyek, bekapcsolom a kamerát, hátradülök, meg ölökik ott a poénokat, hanem ezt nekünk ki kell találni. Elő kell szedni az emberekből azokat az érdekességeket. Azért erről ezer sztorim lehetne, amikor, mit tudom én, forgattunk valakivel, egy csajjal, és semmit nem tudott mondani, semmiből nem állt az élete, csak az edzésből, és akkor utána a forgatás után 2 héttel tudtam meg, hogy ő festőművész, csak elfelejtettem mondani. Az pont nem jutott eszébe. Tehát ilyenek vannak. Hát de nincs mit mondani. Egyébként szerintem a Suzuki egy tök jó autó lenne neked is, csak kéne hozzá egy sofőr. És amíg te alszol a hátsó ülésen, addig lemész vidékre, és akkor utána tudsz dolgozni. Fizikailag picike az autó. Fizikailag kicsi a Swift, tehát nem tudsz benne úgy hosszú távon kényelmesen elhelyezkedni, hogy ne legyél rom állapotban. A mostani autómmal, amit egyébként hivatalosan krumpli autónak hívnak, azzal is az a bajom, hogy szűkös válban. Én emlékszem, a 90-es évek elejére Prágába mentünk 4-en egy Suzuki Swift-tel, túléltük. Tehát abban kétségünk nem volt, hogy az autó oda is el fog vinni minket, meg vissza is hoz, és ez így is történt. Hát nem mondom, hogy erőltetett a röhögés útközben, de odaértünk meg vissza. Ha jó a társaság, és nem fingalak nagyon sokat, akkor ezzel nincs gond. Mondok erre egy sztorit, hogy megállított minket még akkor a csemek-szlovák külön volt, ilyen határellenőrzés volt, de 94 volt azt hiszem, és 93-ban vált le Szlovákia Csehországról. Tehát te a legszigorúbb határellenőrzést, amit életemben kaptam, az ott volt a cseh és a szlovák határon, akik egy éve még egy ország voltak. Most über módon getizni kell. És nagyon, és a szlovák megállított és mondta, hogy sajnos, mivel nincs cseh matricánk, ezért meg kell, hogy büntessen minket x ezer koronára, már nem emlékszem. És egy dolgot tudtunk, úgy szlovákul senki sem tudott, de nyilván tudtuk, hogy azt kell mondani, hogy minden azt kell mondani, hogy dobre. Dobre. De nem cselekedni, csak mondani. Ja, ja. Mondta, hogy akkor megbüntetem a dobre. Adják ide pénzt. Dobre. De nem mozdult senki. De, és az űrge, a határőr megőrült tőlünk, félreállítottak minket. Fél órára ott ácsorogtattak, majd mondta, most elmegyek a főnökömért, és most nagyon letartóztatjuk magad, hogy valamit ott magyarázott, mindegy, nem értettük. És talán azt mondta, na menjenek innen. Ez az a legegyszerűbb. Itt nem fizettük semmit, mondtuk, dobre. De akkor már tényleg beletaposott a kolléga. Nekem volt fénykoromban egy Jaguárom, ami rohadt menő dolog volt, a parasztok nézegették a Jaguar jelet az elején. Emlékszem, hogy megálltam valami parkolón, volt, hogy még nem szálltam ki Tesco előtt, vagy valami, és üzöttek az emberek, és nézegették főleg vidéken, nézegették a Jaguar jelet, mi a szart nézettek rajta, azt nem tudom, de ez egy nagy, akkor nagyon villantos autó volt, mondjuk én pont leszartam, de tény az, hogy volt mellé egy Suzuki Swift-em, és azzal járkáltam a városban, hogy ne basszák össze a Jaguart. És az a művészet, amikor a Suzuki-ddal csajozol, nem a Jaguároddal, azért azt hozzá kell tenni. Mondjuk én nem csajoztam, csak azért ezt így megjegyeztem. Nem, te nyilván nem, te soha. Na mindegy, van tovább, most megkapjuk keményen, figyelj. Bodó Imi beszédhibás, legalábbis média szempontból. Ez nem fikázás, inkább megállapítás. Ugyan az adást még nem hallgattam végig, remélem kiderül Hurka népszerzése is, de nem hinném, hogy az utolsó harmadra sokat változna. Tény, hogy te sem indulnál sok eséllyel a szép magyar beszéd kategóriában, egy ki mit tudom, talán Hurkával van a legkevesebb gond ebből a szempontból. Ez de még... tévedés. Kap be. A Hurka a legundorítóbb állat mind közülünk. De most nem arról van szó, hogy undorító vagyok-e, hanem hogy milyen szépen beszélek. Hát ez akarat kérdése, tehát ha az ember a szép magyar beszéd versenyen akar indulni, akkor szépen beszélem. Vagy hogyha a BB rádióban akar lenni, és nem te vagy, akkor még próbálkozik. De lehetek én egyébként szépen beszélve és undorító, tehát nincs ezzel gond. Na és mi van az imivel most? Mi a baj az imivel? Az, hogy beszédhibás média szempontból, várja. Ez mit jelent? Tehát, hogy velem van a legkevesebb gond ebből a szempontból, de még mindig nem ez az írásom lényege. Mindezek és a prekoncepcióm ellenére azt hittem, a fizikuma nélkül kevés lesz, hiába a legjobbak közt van megszólalás terén is. Szerintem nem volt rossz ötlet imit bevonni. Tetszett az eltérő perspektívája, szerintem maradhat. Köszönjük az engedélyt. Szerintem lesz még az imi. Lesz, persze. Jó. Nem az ingyen tartalommal kapcsolatban picsogó csicska vélt felhatalmazása ragadtatott véleménynyilvánításra, hanem talán Twitter modulban jelezted, hogy érdekelne a hallgatóság véleménye. És úgy tűnik, hogy ez volt a hallgatóság véleménye. Mi ez a Twitter modul? Én is kaptam pár visszajelzést, hogy jó volt így, hogy hárma vagyunk. Nem sivatagosodik el a dolog annyira. Úgyhogy ez nem baj. Nem baj egyáltalán. Az, hogy az imi miért beszélt hibás, azt nem értem. Jó, hogy mert nem káromkodik. Lehet, hogy azért. Ez volt benne a poén. A kulcsmondat az volt, hogy média szempontból, mivel ebben a médiában sokszor káromkodtok. Ja, hogy túl szépen beszél ide az imi, na majd lerontjuk. Túl intelligens. Ja, lehet ez a baj. Egyébként, hogy ne beszéljünk csúnyán, ez most kurva rövid rádió lesz, mert nekem is dolgom van, rengeteg nyugom van, nincs kis a VBTV, Mikinek edzeni kell, neked nem tudom, mit kell csinálnod. Nekem rengeteg a púpa hátamon, maradjunk ennyiben. Hát a púp az mindenkinek van most, a Quasimodo az kutyafasza hozzánk képest. Komolyan annyi púp van a hátunkon most. Viszont, hogy mondjak egy jó hírt is, feltalálta valaki, egy nagyon okos ember, a kutya mobiltelefont. Ezt hallottad? Én most mesélek neked innovációs híreket. Képzeld el, hogy feltalálta valaki a mobiltelefont, amit a falra szerelnek, és a kutya fel tud hívni. Lehet, hogy videótelefon ez egyébként. Nem hiszem, hogy a kutya tud, mondjuk akár, tehát videótelefonon se tud kommunikálni, hát csahol, basz meg. Ezt nem érted? Az, hogy csahol, ezt a szót soha nem értettem, de mindegy. Én azt hittem, az a csahol, amikor hieg, de az egyébként a csahol az, amikor ugat. De nem is ez a lényeg, mert a kutyának ez nem egy ilyen alapfunkciója, hogy az csak úgy ugatgat magában, hanem a kutya az akkor jó, ha kussol. Viszont nagyon érdekes, meg ha mondjuk otthon lenne kutyád, akkor föl tudnád hívni. Meg a kutya is föl tud téged hívni. Figyelj, én nem értek a kutyatartók pszichológiájához egyáltalán, tehát lehet, hogy valakinek erre van igénye. Oké, csak mit mond neked a kutya? Nem dolgom ítélkezni, én úgy élek itt teljesen analóg módon, eltemetve. Ezek az innovációs szupersztárok úgy érzem, hogy nem gondolkoztak el ezen a dolgon, hogy a kutya az mit fog neked mondani, meg te mit mondasz a kutyának. Szerintem nem is érdekelte őket, hiszen ezt a terméket ők létrehozzák, eladják jó pénzért, és van belőle pénz. Szerinted ez sima hülyének nézés? Mert én arra gondolok, hogy itt ezen a szinten már itt annyira hülye az, aki ezt feltalált, hogy azt érti, hogy a kutya ezt a fajta kommunikációt nem érti. A kutya az ugye tud figyelni zajokra, tud figyelni hangokra, tud figyelni látványra, de például a kutya szerintem a tévét se érti. Nem érti a tükröt se, ugye a tükör mögött keresi magát. Egyszerűen máshogy működik az agya. Mi se értjük a kutyát, mert a kutyának az érzékelése az jóval kevésbé vizuális, mint a miénk valószínűleg, hiszen például a szagokat nagyon komolyan érzékeli a kutya, ő teljesen máshogy létezik érzékelés szempontjából. Ezt a dolgot, hogy valami távolban van és elektronikusan kommunikálunk, ezt egy kutyának nem nagyon tud elmagyarázni és nem nagyon fogja megérteni. Nem nagyon, ha egy képernyőn látja a gazdit, akkor is egyáltalán nem tudod, hogy azt a látványt össze tudja rakni az agya úgy, ahogy a mi agyunk összerakja. De mindegy, ez az egész egy über nagy, nem is mondok erre csúnya szót, amit mondanék, mert azt mondom, hogy fasság, de nem ezt mondom, hanem mondok egy sokkal kifejezőbb dolgot, hogy ez már tényleg a zsírbutaság. Ez a nagyon-nagyon-nagyon buta. Hát most hagyd legyek ellenpont, lehet, hogy ez nagy butaság, de most mondtál egy nagyon jó fejlesztési ötletet ezeknek az embereknek, mivel vizuálisan a kutya esetleg nem olyan fejlett, mint az ember, majd szaktelefon is lesz. Ez nem hülyeség, látod. Egyik oldalon befingik a gazdi, kutya meg tudja, hogy mit. A membrán elektromos jeleké alakítja, ugye a kávelbe átmegy az aroma. Ezt meg lehetne csinálni. Mert gyakorlatilag kódoljuk a fingot az egyik oldalon, ezt jelek kialakítjuk. A Matrix óta bármit el tudok képzelni. Simán. Ezt meg lehetne csinálni, szerintem erre már megvan a technológia ma is. És azt képzeld el, hogy kódoljuk a szagot, vannak valami receptorok, amik ezeket érzékelik. Ugye a szagmintákhoz tartozik egyfajta digitális jel, ebből van egy kód, ami át fog jönni digitálisan, és akkor ezt a túloldalon dekódoljuk, és vannak is szagkapszulák, és ebből kirakjuk a fingot a túloldalon. Tehát ez tökéletesen jól működik. De én már látom, hogy a fetisiszták ezt nem kutyára fogják használni, hanem ó, nagymama, küldj egy kis nagymama rontjon! Vagy lábszagot küldjön. Vagy Japánban a női bugyi szagot fogják így átküldeni. Hozzáteszem, van szagos mozi, ez is egy nagy okos fejlesztés a szagos mozi. Totál halott ügy az egész, ez semmi értelme, a mozi sem egy ilyen műfaj. Amikor a mozit is fejlesztik 3D-be, meg 5D-be, meg mozogjon, meg mit csináljon, meg szagos legyen, meg vízpermető jön a pofádban, amikor mondjuk a mozifilmbe bejti a főszereplő a mobiltelefonját a klotyóba, és csobban egyet, akkor a nézőnek a pofájába fog a húgyos víz jönni, mert ez egy, tehát az a baj, hogy maga a mozi és a filmről szól a filmművészet, az pedig egy kétdimenziós művészet, egy annak az eszköztárával operáló művészeti ág, ennél kéne maradni, nem kéne ezt elbaszni ilyen baromságokkal, de hát ugye megy az okosság, meg a felesleges innovációs baromság. Na, van leveled közben? Van levél, de ezt már csak a reklám után, vagyis zenélünk. We both lie silently still in the dead of the night. Although we both lie close together, we feel miles apart inside. Was it something I said or something I did? Did my words not come out right? Though I tried not to hurt you, though I tried. But I guess that's why they say every rose has its thorn. Just like every night has its dawn. Just like every cowboy sings a sad song. Every rose has its thorn. Said it was a game of easy come and easy go. But I wonder, does he know? Has it ever been like this? And I know that you'd be here right now if I could let you know somehow. I guess every road has its thorn. Just like every night has it dawned, just like every cowboy sings a sad song. Every rose has its thorn. Though it's been a while now, I can still feel so much pain. Like the knife that cuts to the wound heals, but the sky. Knowing what to say. Instead of making love, we both made a separate way. And now I can't find somebody new. And that I never meant that much to you. To hear that tip up inside and to see you cut me like a knife. I guess every rose has its thorn. Amivel rockballada nap van, de mondhatnánk rocknyálnak is. Bár azért nem mondtam rocknyálnapot, mert ezek alapvetően szerintem jó zenék, még akkor is a kicsit szomorkások. Ez volt a Poison-től az Every Rose Has Its Thorn, ha jól mondtam. És akkor most eljössz. És ezt most elmondom, hogy én egyébként egyáltalán nem értek veled egyet abban, hogy mi a rockballada. Ugyanis szerinted a nyálas, szerelmes rockzene a rockballada. Szerintem meg nem, mert szerintem a ballada az úgy hagyományosan irodalmilag egy olyan műfaj, ami egy történet, aminek igen szomorú a vége. És esetleg közben homályos, ez az úgynevezett balladai homály. Hát hogyha buta mindenki. Hadd fogalmazzam meg egyszerűen, a hurka megint hülye, és megint értetlen fasz üzemmódban van, mert nem érti meg, hogy nincsen olyan kategória, hogy roknyál vagy rock lassú szám, hanem ezt egyszerűen rock balladának hívják, aztán kész, ennyi. Aztán lehet ezen most recskázni, hogy ez most irodalmilag minek felel meg, de igazából kurva mindegy. Hát irodalmilag, hogyha irodalmilag vesszük a kategóriát, és azzal oda tesszük a rockzenét, akkor van egy csomó ilyen zene, például a Kiss-től a Hide Your Heart, ami már volt a rádióban valamikor 1000 éve. Na, az egy rock ballada. Abban van egy sztori, ami szomorú, már így a vége, és akkor így az egy rock ballada. Az, hogy valami nyálas és rockzene, az szerintem még nem ballada, de hát jó, mindegy, nevezzük, ahogy jól esik. Egyébként tökre nem számít. Pedig úgy kiugliznám neked, hogy mit neveznek rock balladának, de most nincs erre idő. Csak hülyeségek jönnek ki a Google-ba, amúgy megpróbáltam, de olvassunk levelet. Mert a mostani kis témalistámat egyébként már újra nem frissítettem, mert annyi egyéb gondom van, és fogalmam sincs, hogy miről akartam beszélni, de lesz miről beszélni amúgy is. Mármint azt magyarázott, hogy a Google-ból az jön ki, hogy igazam van. De, ugyan. De ott láttam a Gary Moore, az Over the Hills, az is ballada. Na, Roland írt nekünk egy levelet. Azért, mert az is egy sztori, aminek szomorú a vége. De nem is látok én itt ilyet. Nem ismered a számot? Ott volt legfőbb a Gary Moore. Mi az? You Still Got the Blues. Az másik szám. Tök minden. Hoppá! Hoppá! Na, az pontosan úgy rock ballada, ahogy én gondolom, bár hozzáteszem, az azért egy blues szám a legfőképp. Tehát nem rock ballada. Ne buktál egyből. Na jó. Roland levele. Elmesélek egy faszapi sztorit. A minap megkértem egy Bécsben élő ismerősömet, hogy legyen szíves átmenni hozzánk, hozzon el egy kulcsot, mert délután mennek ki hozzám pár tucot elhozni, és senki nem lesz otthon, és így nem tudnak bemenni. Erre mit ír a 3 évig ápolt baráti kapcsolatom? Hát nem ígérem meg. Neki ez 15 perc lett volna, nem dolgozott semmit, nem volt semmi programja. Miért ekkora férgek az emberek, Bani szavaival szólva? Ez azért csalódás nekem, pláne mert én bárkinek ugrok, mert segítek. Egy volt munkatársamat kértem meg, hogy menjen át, akivel szinte alig beszéltem, és úgy, hogy mondta, hogy megy dolgozni délután, és aludni akart volna 11-ig, inkább felkelt 7-kor, és elhozta a kulcsomat. Most egyet pozitívan csalódtam, és egyet negatívan. De nem baj, az ember mindig tanul valamit, nem? Több Bani nevelést kérünk. De nem, nevetést. Nevetést kérünk, nevessél. Szoktam nevetni. Nem. A Bodó Imis rádióban mi az a zene, ami 19 percnél megy? Na most... háttérzenét, azt így reménytelen, tehát fogalmunk nincs. Aztán azon kívül meg nevessél. Aztán az akkor össze lett rakva, és alá van keverve, de hogy az most mikor, hol, mi, az lenne rá esély, hogy felismerem, de ezt inkább nem ígérem meg. Maradjunk ennyiben. Egyébként ez a jelenség meg tipikus. Tipikus, nem? Gondolom, te is találkoztál ilyen, Miki. Én olyan emberekkel barátkozom, akik megbízhatóak. A többi nekem az nem. Ő is azt hitte, hogy az. Aztán koppant. De vannak ilyenek egyébként, nagyon sok ilyen sztorit hallok. Tehát ez, szerintem ez ott dől el, hogy hogyan választod meg. Tehát mikor eldöntöd, hogy ez az ember egy barátod lesz, akkor... Nem választod, az kialakul. Az kialakul, hogy együtt jártunk iskolába, közös témák volt ilyenek, aztán egyszer csak koppansz, hogy vannak ilyenek. Van, hát azt nem tagadom, hogy vannak, csak úgy érzem, hogy ennek a srácnak, most Rolandnak szerintem ez egy példa elég volt, hogy megismerje ennek az embernek a karakterét. Na, így van. Az a hülye, aki már kétszer is bele sétál abba a csapdába. Az a helyzet, hogy kijönnek olyan dolgok ilyenkor, amit az ember nem tudott, nem kellett vele szembesülni, és ez ilyenkor árulkodó történet. Most elmesélhetném a Szingli Zoli és a Tivadar motorépítés kalandjait, ahol eléggé kijött, hogy a Tivadar az milyen fasz a gyerek. De a Szingli Zoli még mindig haverkodik vele egyébként, és nem értem, hogy miért. Neked ez a sztori nincs meg valószínű. Szingli Zoli haverom, kurva jó arc, mindig szállít nekünk az életéből olyan történeteket, hogy tudom én röhögni. Szórakoztató típus ember, de ő egyébként emellett ő nagyon rendes. Tehát ő pont az a típus, akire lehet mindig számítani. Igen. Ő soha nem bassza át az embert, bármi nyűgöd van neki szólsz, jön, tehát ő ilyen. Nagyon jó indulatú, és pont ebből csinál magának problémát, hogy jó indulatú, mert egy csomószor megszívja ezt a jó indulatot. Tömör lényeg, hogy van neki egy társa, akivel autókereskedést csinálnak, és kitalálta az a társa, hogy a Zoli 2 éve eltörte mindkét csuklóját az Enex motoromban, és összetörte a motort, és nem volt, nincs motorja azóta, kitalálta az üzlettársa, hogy a szüli napjára felépítik a VFR-t, megcsinálják titokban. Az a VFR, amivel összetörte magát, és a tiéd volt. Igen, igen. és elkezdték ezt csinálni, ráköltöttek 350 ezer forintot. Most azt úgy megjegyzem halkan, hogy ha kicsit ügyes vagyok, akkor ennyire már veszel egy OVF-et, és akkor nem kell töröttet építgetni. És nem gyárira építették vissza, mert az ember azt gondolja inkább, amikor összetöri, hogy ez nagyon sokba fog kerülni, hanem egy Street Fighter csináltak belőle egy ilyen csupasz motort, de 350 ezer Street Fighter csinálni az nem hangzik olyan nagyon jó biznisznek. Láttam a motorról képeket, le volt fényezve minden. Volt ott egy másik faridom, melyesleg azt a faridomot én adtam ajándékba a Tivadarnak, de mindegy, és az került az Oli motorjára. Az a nélkül, hogy ráköltöttek 350 ezer forintot, ez volt a szülinapi ajándék az Olinak június 1-ére majdnem, leszámítva azt az apróságot, hogy még mindig nincs kész. Ekkora haverjuk a Tivadar, hogy még mindig nincs kész, és februárban kezdték el csinálni. És basszus, nem izéből kellett összerakni gyufaszálakból, hanem ez egy motor volt, ami össze volt törve, kellett venni egy másik tankot, ki kell cserélni a két teleszkopszárat, kellett bele két új kerék, és kész. Meg el kellett fényezni, de még mindig nincs kész. A fényezés megvan, azt már összebaszta a Tivadar, tehát azt újra kell fényezni. Azon kívül nincs kész, és most ezen dolgoznak. És ilyen haver a Tivadar, és így nem is érti, hogy mit csinál, hogy mennyire kibaszik velük, és az meg ennyi pénz elment. Brutál. Vannak ilyen haverok. Ehhez kapcsolódóan a minap akadtam egy nagyon jó internetes oldalra, angolul van meg csak, valami amerikai alapítvány az emberi értékeket reklámozza, hihetetlenül jó reklámfilmekkel. Az az internetes címe, azt hiszem, hogy www.values.com, tehát values.com, angolul, és elképesztően jó videók vannak rajta, a barátságról, a kitartásról, de nem ilyen nyálas szinten, hanem tényleg olyan videók, hogy nevetsz rajta, vagy esetenként akár sírsz is rajta. Érdemes ezt terjeszteni szerintem. Azért is mondtam el itt a rádióba. Én is most találtam rá egy hete. Az a baj, hogy pszichológusnak kell lenned gyakorlatilag az életben, hogy pszichológusnak kell lenni. Másnak a nyomorával kell foglalkozni, és neked ilyen taktikai dolgokat kell kitalálnod, hogy a másik viselkedéséből elemezed, hogy ez most faszfej lesz a jövőben, vagy nem lesz. Ezt abszolút jól látod, de enélkül hát de ezért szomorú elég vagyok. Gáz az élet, hogyha nem tudod ezt a képességet elsajátítani. Hát igen, de az is gáz, ha ezt kell csinálni, mert az ember magában indul ki, és azt gondolja, hogy mindenki más is normális, és nem akar ezért megváltozni, még nem akar ilyen módon gondolkozni. Én például biztos, hogy nem akarok ezért ilyen taktikus, meg számító típusú ember. Szerintem az abszolút nem számító típus, egyszerűen csak józan ész kérdése, hogy tud, hogy mire tud számítani a többiektől. Tehát mennyi megfigyelés, ez nem taktikázás, meg nem egy trükközés, megfigyelés. Jó, hát aki hülye, annál nyilván nem kell beleélni magadat semmi különösebb történetbe. Mindenki látszik, hogy milyen ember nagyjából, csak azért tényleg vannak nagy koppanások, amikor... Ja igen, megvan a sztori. Volt egy gyerekkori, hát ilyen középiskolás barátom, aki, ez egy nagyon apróság, amit most elmondok, nem nagyon sokat elárul az emberről. Abban a középiskolai osztályban ő volt a legjobb barátom, és nagyon sokáig nem találkoztunk, ugye elsorolt az élet, én eljöttem Budapestre, ő nem tudom hova ment. Aztán valahogy megtaláltuk egymást véletlenül, és én valahol vidéken voltam, és megbeszéltem, hogy fölveszem őt egy útbelső városba. És kitalálta azt, mert ment valami fesztiválra, vagy valami koncertre, vagy mit tudom én. És kitalálta, hogy menjünk már el a haverjáért egy másik városban. Ami helyjel közel útba esett, egy ilyen 100 kilométeres kerülővel. És fölvettük a haverját. És mentünk a haverjával, aki nekem egy kibaszottul szimpatikus gyökér volt, hozzáteszem, de nem szóltam semmit. Haveromnak a haverre nem bántjuk, én ezt így látom, hogy jó hiszemén állok hozzá a haver haverjához. Tankoltam, bementünk a kútra, és a csávó beállt elém venni magának egy kólát, és vett magának egy kólát, utána én meg kifizettem az üzemanyagot, mert tankoltam az autómba. És az nem jutott eszébe, hogy megkérdezett, te nem kell egy kóla, bazd meg. Ez nem jutott eszébe, miután én a fasz haverja miatt autóztam 100 km pluszba a saját üzemanyag költségemen. Ezek nem nagy dolgok, meg nem arról van szó, hogy én ezen megsértődök, mert most ki nem szabad egy kólát, de szerintem a gesztus értéket ebbe látod. Én sem vagyok egy jó vendéglátó, nem vagyok egy hűde udvarias ember, csomószor, de túl sok dolgon jár az eszem, és nem jutnak ilyen dolgok eszembe, hát mert bunkó vagyok, ez van. Na jó, de egy ismeretlen, aki 100 kilométert a te kedvedért tett, azért tényleg illet. Hát egy haver, akivel nem találkoztunk 10 éve, és az általam a havernak az ismeretlen haverja miatt teszek egy kitérőt, és beáll elém a benzinkutra, és nem tudja megkérdezni, hogy te nem kell egy kóla, azért az így durva. Igen, kicsit. Ez és így ebből tudom, hogy egy ilyen embertől mire számíthatsz. Szerintem jól következtette. Ezek ilyen apró jelek, ezekre figyelj. Van egy francia mondás, nem tudom franciával, de a stílus maga az ember, ugye ezt úgy mondják. És a stílus tényleg maga az ember. Ezt, az emberek ezt nem jól értelmezik egyébként. Tehát azt értelmezik stílusnak, ami nem feltétlenül a stílus lényege. Ez nálam egy tipikus dolog, amikor ugye az edzőválaszol igaz, hogy ez egy régen egy nagyon trágár dolog volt. Én nem is feltétlenül érzékeltem, mert ezt belülről láttam, ők meg kívülről látták. Tehát én ugye kérdéseket látok, hogy nem látom kívülről ömlesztve az egészet. És abból lehet következtetni, hogy nekem stílus szerintem ilyen ember vagyok, pedig nem. Nem, miért neked ad volt a stílusod, hogy írtál egy könyvet ingyen? Nekem az hozzátartozik a stílushoz. Igen. Tehát csak azért ugye, ezt tegyük hozzá. Ez csak felületesen a stílusnak az ismerete, de ha a stílust mélyen megnézed, akkor ez igencsak benne van. A stílus maga az embert, azt vonatkoztat arra is, hogy most men's buzik kategóriába fölmennek a fiúk rövidgatyába mórikálni magukat a színpadon. Nekem az beszédes. A stílus maga az ember. Ez az, amit én soha nem csinálnék. Vagy az, amikor lemész az edzőterembe papucsban edzeni, az is a stílus maga az ember. Sorolhatnám. Én egyébként hozzáteszem, elég komolyan papucsfóbiám van. És ez az edzőtermi papucsosoktól alakult ki egyébként, meg hogy egyre több rakit látok, kis papucsában klaffogni az utcán, és számomra például felfoghatom egy férfi fehér tanga papucsban, így klaffog az utcán nyáron, és ezt így nem érzi rakinak. Én például abszolút nem érzem rakinak, de én nem tudom felvenni, mert engem irritál, ugye arra voltam kondicionálva, én cságáncsoztam is meg mindenhol, olyan cipőbe kell menni, amivel tudsz futni, ugrani, verekedni, menekülni esetenként, vagy akármit csinálni. De egy papucs erre nem alkalmat. Annak ellenére, hogy nyilván a strandon az ember felvesz egy papucsot esetleg. Engem egyébként a strandon is a halálba idegesít a tanga papucs, nem lehet benne lépni. Mindig itt kapaszkodni kell bele a lábunkkal. Ja, azt én sem bírom, én csak a bebújósat szeretem. Azt. Szörnyű. Abba is kell kapaszkodni egy kicsit, engem az is idegesít, de mindegy. Valami muszáj. Egyébként az edzőválaszolra egy visszatérve egy kicsit. Azért az edzőválaszolban a stílusod, az, hogy hogyan írtál, az egy elég érdekes kérdés, mert hogy az internet még 10 éve, amikor az edzőválaszol kezdődött, az nem ilyen volt. Ez a lényeg. Ez a lényeg. Tehát az internet az egy ilyen viszonylag kicsi közösség volt, ahol volt egy olyan szokás, hogy parasztul írunk. Tehát a fórumokban sem nem írtunk nagybetűt, nem figyeltünk a helyesírásra, direkt parasztul írtuk, lemegyek a boltba, így írtuk le direkt. Ez egy ilyen fajta, ilyen szubkulturális viccesség volt, de rájöttem később, hogy ez nagyon rossz. És akkor ezt visszafogtam, és az edzőválaszolóban nem ment ez így, de mivel akkora mennyiségben jöttek a kérdések, hogy egyszerűen nekem darálni kellett a válaszokat, ezért gondoltam elég hibás módon, hogy ebbe belefér, mivel ez csak internet, ennek megvan ez a fajta ilyen laza stílusa, mint ahogy az internetes újságírás az mai napig hagyományosan különbözik például a nem internetes, az offline újságírástól. Mondhatni, hogy az internetes újságírás az nagyrészt nem jó. És hát nem akartam azt mondani, hogy szar, de van baj a nap. És ugye köztudomású, hogy rengeteg interneten, rengeteg stilisztikaiban van, rengeteg elütés van a mai napig internetes sajtótermékekben, amit lehet fikázni, de nagyon nem könnyű írni. Tehát nálunk is azért a cikkeket, mondjuk én írok egy cikket, akkor a hurka megtúrja, és megnézem 2 nap múlva, és azzal együtt, hogy én is megtúrtam 6-szor, a hurka is megtúrta, még idők ott van az elütés, mert nem veszük észre. Tehát nincsen olvasó szerkesztőnk, aki ezt, vagy korrektorunk, aki ezeket meg tudja csinálni. De ugye az edzőválaszolóban pont az volt a lényeg, hogy amiért a szabados stílus miatt nem foglalkoztam vele annyira, de rájöttem, hogy ennek az egésznek egy baromi rossz kulturális hatása van az emberekre, társadalmi hatása van az emberekre, és elkezdenek az emberek fogyatékos módon írni, és akkor én ezt nagyon gyorsan abba hagytam. Hát nem nagyon gyorsan, hanem amikor rájöttem, ahhoz képest hagytam abba nagyon gyorsan, és elkezdtem megpróbálni normálisan kommunikálni, mert rájöttem, hogy a kommunikációt hazavágjuk ezzel a idióta SMS nyelven, amikor bejött a Facebook, az abszolút hazavágott mindenkit, tehát azok az emberek, mint a fogyatékosok úgy írnak. És álláshirdetésre is, önéletrajzba is. Tehát ez a durva, hogy nem csak egymással úgy cseregünk, mint 12 éves köcsög, mert most mit tudom én, mi ez, amit szoktunk így beszélni? 2-3 emberre beszéltek. E-mail cseten, most ott nem figyelek rá én se, hogy most ott szépen írjam le dolgokat. De azért, amikor 50 éves emberektől olyan leveleket kapok, hogy így nézek, hogy ez mi nem jártál a tanosba, hogy mi a probléma azzal, hogy megír egy normális levelet? De szerintem ezt azért tanítják. Igen, van ez a Bunny féle, én is néztem az oldalon. Szóval ez az útmutató nagyon jó. Én arra lettem volna kíváncsi, ezt nem tudom, hogy kiveséztetek ám már esetleg előző adásokban, hogy itt a stílus maga az emberre kapcsolatban, hogy amikor egy stílusra akár felületesen, akár nem felületesen gondolnak, akkor Bunnyra gondolnak, azt mondják, hát igen, ő csúnyán beszél és elküld az anyádba. Hogy ez hogyan alakult ki? Ez nem alakult ki. Hogy mi van mögötte? Tehát milyen motiváció van mögötte? Nincs motiváció. Ez sima őszinteség. Hát akkor az őszinteség a motiváció, ez volt a válasz. Nem, hát amikor az edző válaszolban a neki ingyen megírt könyvet nem olvassa el a gyökér, akkor oda van írva, hogy ezt neked el kell olvasni, mert ez a feltétel, és utána elküldöm az anyjába, az egy teljesen ösztönös dolog. Én úgy gondolom, hogy így kell járni. Jó, ez volt a kérdés. Ennyiben nincsen megjátszás, ez egy teljesen őszinte dolog. Hát én nem csinálom azt, hogy mosolygok, meg jó pofát vágok mindenhez, ez közben meg gondolok mást, mint ahogy mindenki más csinálja, én ezt értelmetlen dolognak tartom. Hozzáteszem ez is, hogy kinek milyen a stílusa, meg mit mond ki. Ez is nagyon érdekes dolog, hogy ezt most kinek kéne meghatározni, vagy mi erre a szabályrendszer, vagy miért fogadjuk el a hazugságot, ha szép, és nem fogadjuk el az őszinteséget, ha nem szép annyira. Ez is egy elég hülye gondolkodás. Abszolút. Vezethető vissza. Abszolút, és itt vissza is utalnék erre a values.com-ra, mert itt is az őszinteség egy nagyon nagy érték, ami kivesző félben van, és én videók is vannak, mondom, egyszer láttam, hogy rendőrök mentek ki, mert kihívták őket Amerikába, valami gyerek, ez egy alapítványi, ez is ez a videó, ez a rövid történet, kimentek, és akkor mondta a rendőr az anyukának a kisjával nyitott ajtót, hogy gyermekek elleni bántalmazási telefonhívást kaptam. Mondta az anyuk, hát nem hívtam senkit. Mondta a gyerek, hogy én hívtam, mert anyám elvett. Halál komoly. És a rendőr, tényleg mi történt? Hát, mondja az anyuka, hát mert nem járt iskolába, lógott az osztályból, és ráütöttem háromszor a felkére. Jó, félrehívja a gyereket a rendőr, gyere csak fél. Tényleg megütött? Hol? Hát a fenekemen. És tényleg azért, mert nem járt iskolába? Igen. Rendben van. Gyere csak. És te szóval az anyádra kihívod a rendőrséget azért, mert megfegyelmezett, hogy nem járt el iskolába? Igen, mert jogaim vannak, a gyerek elkezdett ott pattogni. Visszahívta, de ez egy videó, nyilván egy megjátszott történet, de nagyon jó volt. Visszament az anyukához a gyerekkel. Oké, kisfiam. Legközelebb, ha anyádra kihívod a rendőrséget, mert megfegyelmez, én foglak elfenekelni, mert nem jársz iskolába. És annyira jól a helyére tette ezt az értéket, hogy azért ne legyünk már ennyire hülyék. Eleve az okokozatot nem értik az emberek. Ez ami hihetetlen, hogy az okokozatot nem értik, hogy mindig minden eseménysorok az elejére kell menni, és nem felesleges a következmények miatt, tehát nem a végéről kell rinyálni, amikor neked molesztálják a barátnődet éjszaka a sütétben, és te pofán vered azt a valakit, akkor megy a rinyálás, hogy miért kell erőszak. Nem ez a kérdés, hogy miért kell erőszak, ha nődet molesztálták, az a kérdés, hogy miért kell molesztálni. Így van. Tehát ezt soha nem értettem, ez egy fajta hülye gondolkodásmód, ami emberekben van. Ez egyszerűen nem látni a valóságot, tehát valami képzelt valóságot látni. Arra gondolok, hogy annyira buták, hogy az eseményláncot nem védek össze. Így van. Ez és a legvégén van valami, azt látják. Azt szoktam mondani, ha más stílusról beszélünk, hogy ha az emberek többsége, ha kapna egy levelet, mert közlivelik a szerencsejáték RT, hogy tisztelt XY, ön most kapott egy lehetőséget, hogy elballagja a szerencsejáték RT-hez is felvegyen 1 milliárd forintot, és ha képes ezt végigolvasni, és nem baszik az egészre, akkor fáradjon be erre és erre a címre, és kap 1 milliárd forintot. Az emberek visítozni fognak, és nem veszik fel az 1 milliárd forintot, mert a hülye talált egy csúnya szót a szövegben, és nem bírja tovább fölfogni, a csúnya szóig terjed az értelme. Ez egy nagyon jó, ez ad abszurdum, ugye, kisarkítása a dolognak. Nagyon tetszik a példa. De tényleg az okokozati összefüggésnél, tehát nálam is az a fő ok az ott volt, hogy segítő szándéka, megírtál egy könyvet. Futtatsz egy oldalt, amit nagyrészt társadalmi munkába kell azért csinálni, lássuk be, mert nagyon sok munka van vele, és még válaszolsz is a kérdéseikre. Igen. És utána téged tolnak le, mert miért mondod azt nekem, hogy menj az anyádba, hülye. Ja, már pedig ezt kell mondani, az előtt csinálom ezt, hogy ezt értse meg mindenki, aki olvasi, ezt kell mondani. De ez nagyon jó, hogy most így végigbeszéltük, mert ezt talán még az olvasóknak, vagy a hallgatóknak, így mondom, inkább a hallgatóknak sem volt így levezetve, így sorról sorra részletesen. De az ő nekem nagyon ő életükben volt. Ugyanez megvan. Az ő életükben. Így van, tehát párhuzamot kell vonni a saját életünk között, hogy hol van az a dolog, ahol mi sokkal többet teszünk le az asztalra. Dolgozik a X boltban, és bejön a vevő, és mesedél után tartott magának azért, hogy aztán ne legyen semmit, vagy tipikus dolog, egyébként ez tipikus erdő válaszol, vettem XY terméket, hogyan kell használni, és akkor szoktam mondani, hogy akkor menjél vissza kisfiam, oda, ahol vetted, és kérdezd meg ott. És ez, az emberek akkora gyökerek, hogy szerintem egy offline boltban, egy telefonboltban szerintem megcsinálja azt, hogy bemegy, és azt mondja, hogy vettem itt a szomszédba konkurenciátlan egy telefont, és hogy kell használni, mutasd meg. Tehát ez, erre képesek az emberek. Számomra szinte elképzelhetetlen, de az a baj, hogy el tudom képzelni tényleg. Ozzy Osbourne, aztán folytatjuk. Amiután Ozzy Osbourne beszélt arról, hogy a anyukájával között a tényt, hogy jön haza, azután folytassuk egy levéllel, ami szakmai talán? Ami többé-kevésbé szakmai, bár igazából annyira nem érdekes, de mindegy, elolvassuk, és akkor beszélünk róla. Tim írt nekünk egy levelet, én úgy érzem, hogy ezt nekem címezte. Figyelj, kisöreg, nem érdekes, hogy ki vagyok, de szerintem ezt neked is nagyon látnod kellene. És akkor itt van egy link, amin van Kevin 92-ből szezonon kívül bepózolt, szerintem itt valamit félrenyomott, 9 hónapos terhes gyomor sehol, jók az arányok, de a lényeg a zene, amire tolja. Úgy körülbelül 57 másodperctől lesz érdekes, AC/DC. Na most itt erről a videóról azt el kell mondani, hogy ez nagyon Beatles, tehát szerintem ezt mindenki látta. De mindegy, azért nézzük tovább. Ezek a mai profik meg Lassan vonagló, buzibár jellegű, gyászos és unalmas tingli-tangli szemetet kell hallgatnia a nézőnek. Lásd Cedric, aki tehetséges profi, de valami lassú pantomén hányingert keltő zajra mutatja be a kürt. Most őszintén, leszarjuk, hogy a Kevin nem lesz még az első 10-ben sem, ha erre a zenére durrant. Hát szerintem a zene az egy... Na mindegy. Nem lepődnék meg, ha a saját zenéjére nyomna egyébként. Nagyon úgy fest, hogy nem fogja tudni felhozni a lábakat, de ez már csak egy ilyen történet. Száraz lesz, mint a fene, csak meg ne gyulladjon. Ennyit akartam, sok sikert a rádióhoz, Gábor. Utóirat, most ezt hozzáfűzöm a mondandókám végére, el ne képzeld már, hogy Lebroni csak akkora. Szándékosan 5-6 héttel előtte készít képeket, videókat tesz fel a netre, pár napos dátum van. Ez is az átbaszás része, sokkal vastagabb, mint ami a médiából lejön. Ugyanis ha megnézed, az új kelet-európai Lebron Classicról van egy új videó, ahol Cedric volt a befutó. A díjátadáskor Cedric mellettával látszik, hogy kurva vastag. De hogy a láb az ott lesz-e majd, azt nem tudom. Kitartás. Hát ezt írta nekünk. Na most... Nagyon jó levél lett volna, csak szerintem nem kisöregezünk le senkit, csak úgy láthatlanban, de mindegy. Azon kívül megálmodik a nyomor. Én nem hiszem, hogy a Kevin Lebron ilyen nagy taktikával korábbi képeket küld, és most ha 5-6 héttel korábban van, akkor mi van? Akkor vastagabb lesz 5-6 hét alatt. Hát 5-6 hét alatt egyébként lesz vastagabb, de tök mindegy. Hát most itt... És a másik dolog, az lesz majd a nagyon csúnya, amikor majd Kevin bejön az olimpiára valami búzi zenével. És akkor mindenki nézni fog, hogy hoppá, mi történt, ez megtörtént Jay Cutlerrel is. Szerintem egyébként Kevin nem fog búzi zenére bejönni, hát, de... Remélem. Azt nem hiszem, hogy itt ilyen hatalmas átbaszás van, hogy ő itt ördögi tervet forral otthon, hogy úristen, most 5-6 héttel korábbi képet töltött fel. Azt hiszem, hogy itt valami pénz fel. Van, és akkor ezt most bevállalt a pénzért. Bár nagyon jó lenne, ha így lenne, és akkor örülnénk, de hadd legyek már szkeptikus a mai világban. Hát meglátjuk, hogy mi lesz Kevinnel. Na mindegy, Miki, te véleményed érdekel, mit gondolsz Kevin Lebronról? Biztos hallottál róla. Én mikor még nagyon rég, még az özönvíz előtt bodybuilding-es hajlamaim voltak, akkor volt ő a nagy sztár, 90-es évek elején, vagy közepén, abszolút nem követem azóta. Ugye csak erőemeléssel foglalkoztam, nem tudom. Nem volt mit követned, mert nem volt semmi azóta akkor. Hát akkor most mit mondjak? Jön, visszajön, örüljünk neki, hogy visszajön, ha ez érdekli a közönséget, akkor majd megjutalmazzák valamivel, ha meg nem, akkor meg bukik, aztán lehet csáncsogni rajta. Azzal nem lesz gond, mert mindenképpen ez, főleg a mai világban, szerintem ez mindenképpen pozitívan fog kijönni. Tehát ettől nem aggódok, csak nem biztos, hogy ez a pozitív, ez úgy pozitív, mert ugye most utalhatnék ilyenekre, mint a World Masters Pro, aminek nagyon sokan örültek, hogy jaj, de jó, visszajöttek a nagy öregek, csak kurva szarul néztek ki. És azért ezt rohadtul ki kellett volna mondani, hogy hagyjuk ezt, tök jó, amikor egy legenda visszajön, de azért ne legyen már árnyék önmagának, jöjjön vissza, csak ne álljon ki a színpadra úgy, mint ahogy kiállt 30 évesen, mert akkor ez szarul fog kinézni meglehetősen. De önmagában az, hogy megtiszteljük a régi nagyokat, az nagyon jó, csak nem kell bohócot csinálni magukból, és hát az a baj, hogy Kevin nem biztos, hogy nem csinál bohócot magából most. Hát gondolom felméri azért a kockázatot. 52 éves. Tjú. És a világ legjobbjaival indul, úgyhogy ő neki nem kellett kvalifikálni, mert nem tudott volna kvalifikálni eleve, hanem egyszerűen elindul és kész, de hát azért... Akkor van valami, amiről nem tudunk, hát ezt épp ésszel, már pedig feltételezem, hogy neki van épp esze. Szerintem ez pénzügyi dolog. Nem csinálnám be. Nagyon kapálóznak, tudod, minden profi versenyző kapálózik, hogy valamilyen pénzt szerezzen, saját tápkéget gyártanak, amit minden hülye csinál, tehát tök fölösleges. Mindennel kapálóznak, aztán most ez van, amit belül próbálkozik. Lehet, hogy mi fogunk koppanni, és hatalmas siker lesz az egész, meg ő lesz a Mr. Olympia, de azért nem hiszem. Ez a Kevin Lebroni, ez az, akiről mondjuk 5 éve láttam valami képet, és interjú volt valakit, és egy abszolút úgy nézett ki, mint egy csoncsovány átlag ember. Ő ezt megcsinálta még akkor, amikor versenyzett akkor is, de most meg már nagyon. Tehát ő kis figurázta az különböző videókban ezt az egész badis életformát, azért volt ezzel poénkodás postagon, és az utóbbi időben megint elkezdett itt mocorogni, szemináriumokat tartott a Prága Prón is, mászkál ide-oda, de azért 52 évesen Mr. Olympián ne legyenek már jó ábrándok. Tehát ezt Lou Ferrigno nem tudta megcsinálni. Hány éves volt Lou akkor? 35. Hát szerintem, hát azért annyira nem, de egy tízessel lehet fiatalabb volt, mint Kevin most. Hát amikor Ferrigno visszajött 92-ben, hány éves lehetett? Hát ő valami 24 volt 75-ben. Nagyon fiatal volt. 21 volt, 22, nem? mikor van a Pumping Iron a film ment, akkor valami ilyesmi volt. Jó, akkor 32 volt. Hát ilyen 40 körül. Hát akkor 40 volt. Körül volt, és 40 éves korban a csúcson vagy, de 50 évesen már nem. Mm. Ha Kevin 40-es lenne, akkor azt mondanám, hogy van miről beszélni, de... Most megütötte a fülem valami, abszolút tényleg laikus vagyok, tehát lehet, hogy hülyeséget mondok, vágjátok ki. Amit mondtál, hogy ki is figurázta ezt a badis életmódot, hogy ő tök csoncsoványa lement, aztán megint vissza. Hogy nem ez... is úgy, nem is úgy, konkrét YouTube videóban ökörködtek össze-vissza, úgy nézett ki, mint a fos, nem is edzett, és pózolgatott össze-vissza a nyaki húzott alsógatyába, és így kvázi ezt a sok pózoló majmot figurázta ki, ezt aha, csak azért megint egy ilyen magas röptően mondva, egy erkölcsi vagy morális lecke ez a dolog, hogy tényleg mennyire a látványért van ez a sport, és hogyha nem keresed a belső értékeket benne, akkor elég könnyen elveszel az útvesztőben. Hát az a baj, hogy teljesen látványért van, meg már kezdünk ebbe a szét vonalba menni teljesen, de erről sokat szoktunk beszélni, és nem látom mögött az értéket, meg a sportot, azt látom, hogy gyógyszer az van. Azon kívül semmi, egyébként írtam pont a női testépítésről, illetve konkrétan a Miss Olympiáról, azt nem tudom, olvasta be. Azt olvastam. Nagyon-nagyon beszédes a történet, hogy abból is mi lett. Igen. Szóval pont emiatt az idióta tök felesleges teljesítmény hajhászás miatt, amiben semmi más nem volt teljesítmény, csak egyre több gyógyszerre kezdtünk kezdhetni. És ez gáz. Na de film, ugye? Arról akartam beszélni. Nem tudom, gondoltam, hogy még egy kicsit csámcsoghatnánk a Miss Olympián, mert igazából az a durva benne, hogy milyen gyorsan elment a levesbe az egész. Tehát a 90-es évek elején, szerintem onnantól nem volt dopingteszt. Szerintem 90-ben még talán bevizsgálták őket. A 90-es évek elején ez még őrült módon népszerű volt. Tele voltak azt tudni kell, hogy a Miss Olympia az nem Mr. Olympia Weekend betétszám volt, hanem egy tök külön rendezvény. Ennek az egésznek meg volt, oké, nem volt ennyi profi verseny, volt 3-4 profi verseny, mivel kvalifikálni lehetett, de őrület volt, az emberek elmentek, izmos nőket akartak látni, akik nagyon jó sót nyomtak, szexisztek a színpadon, de nem az a közönséges módon, mint most, hanem itt még azért valami volt. És a 90-es években az is így elment a levesbe, és elkezdtek jönni a droid fejűnők. Azért a Sharon Brunot mutattam. Azért az atomjó nő volt, basszus. Az a hajléktalan, aki a cikkben is szerepel? Nem. Nem az? Nem. Nem, ez egy Sharon Bruno nevű csaj. Majd megmutatom, keressetek rá ti is nyugodtan. Halál jó nézett ki, van róla pár anyag. De hát a régiek is, Corey Iversonig abszolút rendben volt az egész történet. És aztán Rachel McLeishnek is voltak ilyen B-filmei, halál jó nő volt, tényleg jó nézett ki, szép volt rendesen. Volt egy kis izom valami, aztán jöttek a férfiak, ennyi. És azt tudom, hogy lehet, hogy pont 2014 volt az a utolsó Miss Olympia, amit néztem, vagy már, és akkor az már betétszám volt. Szerintem pont az volt, hogy néztük éjjel a Mr. Olympiát, meg a közvetítéssel, amit baszoltunk, és akkor néztem én is, és azt mondtam, hogy ültem, és azt mondtam, az meg ez már tényleg undorító. Az a szárazság, a nőknek más is az alkatuk egy kicsit, nem olyan tömör a lábuk, nagyon sokkal jobban látszik, hogy ilyen hosszú szalagokból áll a combizom, és ilyen rom szárazon, mint a meg lett volna nyúzva, kimentek nők férfi fejjel, és messziről még, az, amit bele is írtam a cikkbe, hogy messziről megnézel egy... Legyen mondjuk Linda Murray. Nem Linda Murray, Linda Murray is gáz lett a végére, de inkább Iris Kyle-t megnézed. Messziről, bizonyos képeken azt mondom, atom jól néz ki. Aztán mennyire közelebb az, meg sikítani fogsz. Hozzáteszem, ez vonatkozik a férfiakra is. Tehát ha megnézed mondjuk Dennis Wolfot messziről, nem tűnik olyan csúnya embernek, nem egy ilyen jó, arányos izének tűnik, tehát egy ilyen atlétikus, arányos fizikumnak, az közelmész, elhányod magad olyan ember. A feje minden, a bőre. Hát 10 éve még egyébként atlétikusnak tűnt, most már azért ilyen messzire nem mennék, tehát a Wolf is olyan, hogy nem, nincs már ő egyben hát, nagyon. Igen, csak azt mondod, hogy azért valami esztétika van. De ezek csúnya emberek, eltúzó fejük, sok cuccal, minden. Ezt nem tudod elmagyarázni szerintem egy elvakult rajongónak, mert én is csak messziről láttam ezeket az embereket még 20 évesen, és mikor már sokkal érettebb fejjel már kikerültem így a testépítés bűvköréből, akkor láttam őket, akkor tényleg olyan csúnyák voltak, a bőrük rücskös, ronda. Ezek a gnóm, nagy lapát, ujjak a igen, sok növitől, meg minden. Meg ahogy beszélt is az ember, meg a közönségesek voltak, tehát tényleg visszataszítóak voltak. Mondom én ezt, vagy ezt én, aki abszolút nem vagyok de egy... De hozzáteszem, mondok egy tök mást. Szaktekintély a testépítésben. Mondok egy tök mást, ami nagyon paradox helyzetnek tűnik, de nagyon hasonló. Bikini sztárok, brazil bikini csajok, ilyen nagy kerekség, minden szexiznek, fényképezik magat minden, az összes gnóm. Az összes gnóm szinte csak segredzenek, totál fogyatékosok, túlfejlett farizmuk van, gnómul néznek ki. Jól néz ki a selfiebe bepucsítva, meg az ilyen fotókon jól néz ki, de az utcán megy előtted egy ilyen nő, és azt mondod, hogy ez gnóm. Pedig ott még ott van a takarása, hogy a nemi vonzásnak is, még az is torzít pozitív irányba. Tudok nagyon híres magyar pornósztárt, aki a seggéről híres részben, és ott lakott, ahol én is elég gyakran láttam, és gnóm. Rendesen gnóm élőben. Seggéről híres valaki. Igen. Ezt a hír nevette. Igen, hát az ma már ilyen hírnév van. Hát pornósztárok nem ilyen hírnév legyen, még lehet csöcsről híres. Jaj, más nem nagyon van egyébként. De igazából az legjobb alakítás. Hát ott van. Oh, yes. Nem, szóval tényleg igazából az a baj a női testépítéssel, hogy az alapvetően jó volt. És jó lehetne most is, csak naturálnak kéne lenni. És nem vagyok benne biztos, hogy ezt el lehet adni. Vagy ésszel. Hát de nagyon ésszel. El lehetne adni, mert ennek esztétikusnak kéne lenni, de nem az. Most már tényleg szörnyű. Tehát az, most már tényleg a nagyon beteg embereket izgatja ez a kérdés. Csaba, arra nem beszél, hogy ezekből a nőkből ennyi tesztoszteronon mi lesz. Hát totál elmenek a gyilag. Hozzáteszem egyébként, a Women's Physique kategória is egyre meredekebb, tehát az elején az még viszonylag jónak indult, hát és az, egyre durvább. Az, amit mutattam neked, hogy Julian Malakarnak, itt mi Malatartó Juliának hívunk, milyen jól néz ki a képeken, és aztán mondtad, hogy azért ácsi, megkerestem a YouTube-on, és akkor Julian Malakarn elmondta a kis dolgait, a kis reket hangjával nem tudom utánozni igazából, mert van egy ilyen szindróma, hogy teljesen a hangod elgyengült, tehát ilyen mély lesz, de közben ilyen gyenge lesz a hangod, mert a hangszálak sokszor elgyengülnek. És ez a jelenség van nála, ami addig meg fog maradni, amíg a cuccot abban nem hagyja, utána meg csak sima mély hangja lesz. De ez a, mintha torokból beszélnének, biztos hallottál ilyet. Nem tudom, utána. Nőknél? Hát hallottam meg. Tipikus. És megint az, hogy basszus, ránézel a nőre, messziről, és atom jól néz ki. Közel néz, megszólal, hajaj. Nem tudom, én egyébként a színpadi formával egyre kevésbé vagyok kibékülve, de úgy off-szezonban, amikor éppen nincsen telebaszva annyira, akkor azért eléggé rendben van. Hát igen. Mondjuk színpadon is az van, hogy túl sok már. Igen, de még a kategória elején, mondjuk mit tudom, néhány évvel ezelőtt, akkor teljesen jó volt. És most így egyre keményebb lesz ez a vonal is, és szerintem nem jó. Igen. Tehát, hogy most beszüntettük a női testépítést, van helyette a Women's Physique, ez eddig oké, csak most nem sokára odajutunk, hogy a Women's Physique-et is kukázzuk, és akkor lesz helyette más. De ráadásul ez már azt a népszerűséget nem fogja elérni soha. Hát, hogyha így tudna maradni sokáig, tehát hosszú távon, mondjuk évtizedes távlatban tudna jó lenni. Végén írtam, hogy jó, mondja egy Women's Physique bajnokot. Dana. Jó, te tudsz mondani, de most kérdezd meg egy átlagost. Talán tudnak mondani valamit női bodyról, de hogy Women's Physique-ről fogalmuk sincs, tehát te is tudsz kettőről a versenyzőt, meg én is. Hát talán hármat, de talán többet hármat. Tényleg nem. Ennyi az egészből az érdeklődés, úgyhogy ezek ilyen halott dolgok sajnos. Na mindegy, beszéljünk moziról még, mert két filmet el kell mesélni. Jó, mozi. Az egyik az a nem Dumb és Dumber, hanem okos és nem okos, vagy mi volt a címe? Okos és oktalan, nem tudom mi volt. Ez az új Sacha Baron Cohen film. Agyas és agyatlan. Mark Stronggal és Sacha Baron Cohennel. Na most ez, amit szoktam ezzel kapcsolatban mondani, neked is ezt mondtam az előbb, hogyha ezt a filmet nem láthatok, akkor maradjon is ez így. Én ilyen fél álomba bealudtam rajta. Az nem szokott javítani egyébként a film élményen. Nem, jó, rajta. De oké, most egy jeleneten hadd világítsa meg az egésznek a sava borsát, lényegét, lelkét, tüdejét, agyát. Volt egy jelenet, amikor ugye ez két testvérről szól, és a bátyja az egy kém, az öcs meg egy hülye. Az öcsöt játsza Sacha Baron Cohen, nem lepődünk meg nagyon. És az a lényeg, hogy valami méreggel eltalálják a bátyót, és a vállán van valami méreg, és ki kell szívni. És szól az öcsének, hogy gyere, szívd ki, és azt meg nem akarja, fúj. Tehát mondja, hogy bazd meg, meghalok, hát szívd ki. És azt kiszívja, kiköpi. És azt mondja, hogy jaj, van még egy találat, és akkor a következőn látod a foltot, ott van a heréjén. Tehát így ez a film, és azt így meg is csinálják. Tehát erre mondom azt, hogy menjenek már büdös picsába, tényleg. Ez a film kurva bukott, de meg is érdemli, mert az ilyen filmek bukjanak meg a picsába. és gondolkozzanak már ezek a tetvek, hogy tényleg mi ez a mosolyk, amit elég raknak. Mert ez rohadtul nem vicces. Egyáltalán nem vicces, ez rohadtul szánalmas. Na viszont egy másik dolog, ami talán érdekesen ilyen szempontból. Te láttad a... Jaj, mi a franc volt a címen? Fehér ház van benne a szó a címében. Amikor az elnököt elrabolják. Támadás a fehér ház ellen, vagy van ilyesmi? Van a skót színész játszik benne? Gerard Butler. Gerard Butler. És most van a támadás a fehér ház ellen. Második része a London, nem tudom, egyébként ugye egyáltalán nem ez a címe, hanem Olympus Has Fallen az eredeti. Ah, igen, na, így. És ez meg London Has Fallen a második rész. És ez egy olyan akciófilm, ami rated R, tehát felnőtteknek való, korhatáros, és mindenki leszarozza, hogy teljesen szar meg hülyeség. És képzeld, hogy megnéztem ezt a filmet, mert ugye nem volt más mit nézni, és egy Gerard Butler formában benne végre. Tehát... Ja, Gerard Butler játszik ebbe is akkor? Nem, Gerard Butler-t mondtam. Gerard Butler játszik, igen, az első, igen, az Olympus-hoz. Igen, ő volt a Leonidas. Tehát ugye Gerard Butler mostában nem láttuk valami nagyon jó formában, nekem is újra emlett, hogy nem mondanám, és most jó formában van tényleg. Ez az egyik érdekesség, a másik meg, hogy ez egy nagyon buta, de emellett egy baromi jó akciófilm, nagyon fos cégeivel, nagyon erőltetik a hiper-szuper látványt, de igazából egy rohadt jó kőkemény akciófilm, végre nem az a puha pöcsű valami, amit mostanában csinálnak. Nem is értem a mostani világban, hogy lehetett ilyen filmet megcsinálni, meg hogy engedték ezt meg. Ugye különböző közel-keleti terroristákról van szó, akik ki akarják nyírni az amerikai elnököt, és ugye van a hős testőr, aki megvédi minden áron, a teljes hülyeség az egész, mert maga az a sztori, hogy Londonban mindenhova beépültek ilyen arab terroristák, és a rendőrök helyett is ők vannak. Ez egy kivitelezhetetlen dolog, és ezt fikázza mindenki, olvastam a kritikákat. Csak azt felejtik el, hogy ez egy szaros akciófilm, nek nem kell reálisnak lennie. Nem ez a lényeg. Nekem nem kell reálisnak lennie. Pont amit viszont mutat, hogy azon kívül, hogy mindenki hülye, és tök tehetetlen az Amerikai Egyesült Államok, tehetetlen a CIA, tehetetlenek az angol rendőrök, azt akarja a film kiemelni, hogy van egy hős, aki mindent meg tud csinálni. És végre van egy hős. És a hős nem azt mondja a terroristának, hogy neked jó, hogy itt vannak, és te most a nem tudom milyen ENSZ biztonsági tanács tököm cikkeiben említett jogok szerint most mondd el nekem ezt, vagy ha nem mondod el, akkor 3-ig számolok, és hívom a rendőrséget. Nem, hanem azt csinálja, hogy hol van az elnök? Nem tudom. Kés bele a csávóba. Na akkor még egyszer, hol van? Nem tudom, akkor még egy. És így tovább. És ugyanazt csinálja, amit ezek is csinálnak vele. Vagy velünk. Tehát végre ez a terroristákkal szemben való bánásmód, ahogy a terroristák csinálják, úgy csináljuk mi is. És a mai világban, amikor most menekült válság van, és minden arról szól, hogy közel-keleti terrorizmus exportálva Amerikában, meg Európában, nagyon csodálkozom, hogy ilyen filmet meg mertek csinálni, és ebből nem lett izé semmilyen PC, meg liberál féreg vígyogás, hogy egy ilyen film kimehetett. De egy kőkemény film, nem a világ nagyobb filmelmény. Mostani film ez? Ez 2016-os. Na. És hát tavaly forgatták, és mondom, döbbenet számomra, hogy ez megjelenhetett, mert arról szól, hogy le akarják ölni az amerikai elnököt, és föllépnek ellene kőkeményen, és nincs buziskodás, és kész ki, mindenkit kinyírnak a francba. Hát mondom, egyszerű ez az egész, mint a fajék. Aki szereti az akciófilmeket, az viszont végre láthat egy ilyen nem feleslegesen moralizáló szart, hanem egy olyat, hogy most ez a cél, és ezért küzdünk, és ezt csináljuk, és kész. Úgyhogy ez egy meglepően jó dolog volt, bár mondom, az a baj, én mindig úgy nézek filmet, mostanában nincs olyan időm, vagy ágyból, az meg nem tesz jót a filmének semmiképpen sem. Uh-huh. Szóval Gerard Butler nem volt benne muszlim, és nem a szemét fehér terroristákat ölte meg? Biztos, hogy ez így volt? Pont rátapintasz a lényegre. Mondom, hogy ma a szemét fehér terroristákról van szó, meg minden terroristáról kimagyarázzuk, hogy hát az nem terrorista, az nem, nincsen vallási indok. Francia állampolgár. Véletlenül Allah Akbart kiabált, de semmilyen vallási indíték, mentálisan beteg volt. Most itt nincsenek mentális beteg negatív szereplők, itt olyan szereplők vannak, akiket ki kell nyírni a faszba, mert az életedre törtek, meg a hazád szabadságára, meg sorolhatnám, és És ez így működik. Egy személyes élményem, emlékeztek a párizsi merényletre, ami volt tavaly novemberben? Hát szerintem mindenki. Nehéz lenne a felejteni. Előtte való nap voltam Párizsban. Ez volt az a merénylet, amikor én azonnal a Facebook képemre, Facebookról finomat francia zászlót cseréltem, meg mindenki, mert azt hitték, hogy akkor ezzel most megvan. Na, ne, csak azt akartam mondani, hogy előtte való nap voltam Párizsban, és azon a környéken konkrétan, ahol történt ez a támadás, tehát ott sétálgattuk. Én nem vagy, abszolút nem vagyok paranoiás, nem vagyok ilyen bevándorló, fóbiás, meg semmi bajom nincs, de azért ott voltak olyan alakok, tehát a levegőben érezhető volt ténylegesen, hogy nem volt olyan jó érzés ott sétálni fényes nappal néha. Hát én megmondom neked, Frankon, én nem voltam Párizsban soha, és nem is szeretnék menni Párizsba soha, nem is érdekel Párizs, és még számtalan francia várost tudok mondani, ahova nem szeretnék menni, pontosan ezért. Mert amíg még 1982-ben Párizs élhető volt, addig még lehet, hogy érdekelt volna, most már nem mondanám, hogy érdekel. Ennek ellenére jól éreztük magunkat Párizsban, meg gyönyörű volt. De titeket nem robbantott fel senki, hát úgy könnyű. Minket nem. Ez kétségtelen. Hozzáteszem, egy nagyon érdekes cikk volt Bájer Zsolttal egy interjú, aki azért nagyon messze van attól, hogy mi kedveljük. Az, abban biztos vagyok. Ez. Csak mostanában egy csomó dologban egy véleményünk van, de alapvetően ez... Véletlen egybeesés. Hát, nem, szerintem nem egészen épp, de teljesen mindegy. És Bájer Zsolt egy nagyon érdekes dolgot mondott, és ezeket a dolgokat én azért csípem, mert van benne önkritika. Arról beszélt, hogy a nyugati kultúra beengedi a keleti kultúrát, és hagyja, hogy tönkre tegye. És azt így egyezetben megmondta, hogy mi voltunk az első lépcsők. Mikor minket kelet-európaiakat beengedtek a nyugatiak. És ez bizony egy igazság. Csak a mostani beengedés, meg a mi beengedésünk azért nagyságrendileg egy nagyon nagy különbség. De azért Bécset azt először a magyarok lakták le. Aztán hozzáteszem, én jártam azért 83-ban Bécsben, még gyerek voltam 10 éves, és ott enni lehetett bárhonnan, vagy Svájcban enni lehetett a utcakörről. Most meg nézd meg, hogy mi van ott, egy zsuvaszar az egész. És azt már abba segítettek a kelet-európaiakra is sokat, az tény, de a törökök is. Ezt nem tudom, én 92-ben mentem először Koppenhágába, és már akkor nagyon szemetes volt, és rengeteg, rengeteg bevándorló volt. 92-ben, akkor még a magyarok, a kelet-európaiak meg éppen csak, hogy elkezdtek kifelé jönni. Én 93-ban jártam Koppenhágában, és még azt mondom, hogy akkor még istenes volt, úgy ahogy, ahhoz képest, ami szerintem most van, viszont például Amsterdam már kurva gáz volt akkor is, 93-ban nagyon gáz volt. Aha. De akkor még nem a kelet-európaiak tették nem. Mi akkor kezdtünk el kiröpülni. A turista információban egy 3 fogú arab volt, aki nem beszélt semmilyen nyelven. Tehát az volt Amsterdam akkor. Aha. 93-ban, azóta meg nincs miről beszélni. Szóval ez a folyamat, ez nem most kezdődött. Na, Wundi írt nekünk egy levelet, ez lesz most a vége a rádiónak. Érdeklődni szeretnék, mi a véleményetek Jim Carrey, véleményem szerint, magasan legjobb színészi játékában átiratott alkotásáról, a Truman Show című klasszikusról. Körülbelül 5 évente újra nézem ezt a filmet, és mindig elérzékenyülök rajta. Nagyon sajnálom, hogy Jim Carrey nagyon kevés filmjében képviselt ilyen karaktert, ahol meg igen, ott meg a stábnak volt túl nagy falat egy kiváló alapötlettel rendelkező mozi rendezése. Lásd 23-as szám. Javítás. Tudom, hogy nem hasonlítható össze a 23-as számban és a Truman Show-ban betöltött szerepe, igazából a kérdésem arra irányult, hogy miért kellett erőltetni szerintetek őt a kurvára erőltetett szerepekben. Hasonló csalódás az utóbbi években Adam Sandler alakításai. Hát Adam Sandler csalódás az nem csoda. Már mondjuk mihez képest? Szerintem nem csalódás Adam Sandler. Adam Sandlerben nem lehet csalódni. Hát az, nem nagyon az van mihez még. Ennyi, de hozzáteszem, amikor így belepislantottam a levélbe, hogy azt hittem, hogy nagyon nem fogunk egyetérteni, mert azzal akartam kezdeni ezt a dolgot, hogy az egy Jim Carrey kurva szart, tehát nincs miről beszélni. Jim Carrey, mint komikus, hát a 90-es évek mély szarja, amihez képest most lehet, hogy most megnézek egy Jim Carrey filmet, és azt mondom, hogy a mai világhoz képest jó. Tehát ugye ahhoz képest, amit most elmondtál, és ami most ugyanaz a kategória, mint Jim Carrey volt 20 éve, ahhoz képest lehet, hogy Jim Carrey eléggé rendben van. Hát igen, ez olyan, mintha most Iggy Azaleához képest megnézzük a 80-as évek fos zenéjét. Vagy mit tudom ki, ez a másik hülye, hogy hívják. Bár már ezek szerintem már ezek is ki vannak öregedve. Más már újabb szar van. De ezekhez képest ugye... Szóval az összes ilyen híres Jim Carrey film, az szerintem baromi rossz, és kurva rossz színész. Eszméletlen rossz színész, legalábbis ezekben a filmekben. De a 23-as szám az például egy jó film. Ezt láttad? Nem láttam. Nem, az képzelen, az egy, hát milyen műfaj, ez egy ilyen misztikus film, és ez egy bazió film, és a Jim Carrey is elviselhető benne, teljesen normális. Tehát azt mondom, hogy ha Jim Carrey-től a 23-as számot láttam volna, akkor a kedvelném, csak hát láttam egy csomó másik filmet is sajnos. A Truman Show-t azt én nem tudom, hogy végig bírtam-e nézni, azt lehet, hogy meg kell nézni, hogy most megállapítsuk, hogy az tényleg mennyire jó alakítás. Bár mondom, nagyon színészi alakítás megállapításban nem vagyok jó, csak hát ez is egy olyan dolog, hogy valakit kedvelsz a vásznom, vagy nem. Ezt én egy ilyen egyszerűnek látom, nem gondolom, hogy ilyen nagyon nagy szakértő vagyok, hogy ezt meg tudjam állapítani. De minden esetre én is azt hallottam, hogy a Truman Show az egy komolyabb film, és ott komoly színészi játék van, csak ezt nem tudom megerősíteni. De hát valószínűleg ez az egész dolog egyébként a pénzről szólt, először azt a szart lehetett eladni, azért előtették, és akkor Jim Carrey valószínűleg utólag úgy döntött, hogy próbál valami mást is csinálni. Ami be általában bele szoktak bukni egyébként. Mint amikor Arnold Schwarzenegger mást akar csinálni, és akkor nagyon rossz dolgok jöttek ki. Kevés színésznek sikerült, én is abszolút, én inkább élvezője vagyok a filmeknek, de én úgy hallottam, hogy nagyon kevésnek sikerült kitörni egy tipikus karakterből, például Harrison Ford volt én, aki ki tudott törni. Hát a fene tudja, ki tudott törni? Ezt mondták, hogy ő ki tudott törni. De miből tört ki? Hát nem tudom. A Han Solo-ból kitört, és akkor lett Indiana Jones, és abból meg kitört, nem, és nem, lett nem, belőle. Ez a kettő ugyanaz? Ez a kettő nagyon hasonlít, tehát a hős, a vagány hős. Oké, és akkor kitört, és akkor lett belőle Jack Ryan. Azt akkor nem tudom mi. És ugyanaz. Tehát a többi filmben is ugyanazt a karaktert játszotta, csak ott ő balfasz volt. Ő volt a balfasz kisember, akit üldöztek valamiért, vagy valamivel gyanúsítottak, és emlékszem, ez egy tipikus Harrison Ford, hogy ő így nagyon megvan ijedve, és így mozgatja a kezeit, tudod, mert így fél. És nem tudott annyira kitörni, bár voltak egyébként olyan filmjei, amiben ő én gonosz gyilkost játszott, meg ilyesmi, valamilyen tavas film, vagy valami vízi hulla volt benne. Egy ilyet is láttam, de annyira azért nem tudom. Lehet, hogy abszolút nem helytállok az információim, én csak mondtam. Másik az ilyen, aki nekem nagyon-nagyon tetszik, az John Travolta, aki egy ilyen táncszínész volt, meg akármi, nagyon jó akciófilmei vannak. Ha láttátok, a Szeretettel Párizs volt. Imádom azt a filmet. Megvan, gondolom. Nem tudom, hogy ez melyik. Párizsból Szeretettel? Nem. Azon hazamész, azonnal nézd meg, bazd meg. Hát az egy zseniális film. Az egy egyik legkurva királya a film. Igen. Amikor még, hogy hívják, Luc Besson még magánál volt, ez az a kategória. Hát Luc Besson még a Taxi 2-ig biztos magánál volt. Nem, ez még utána. Na, hát ez simán, ez egy nem, nagyon ez egy komoly nagyon, film. Nagyon, nagyon komoly. Egy Uber király. Ugyanilyen terrorista, igen, cuccról igen, van igen. Szó. Egy mindenen átgázoló ügynök John Travolta, aki felszámolja ezt a hálózatot. Ez a Liam Neeson, de annál sokkal durvább. Csak ennél jobb. Jó színészi játékkal, tehát tényleg kiszámíthatatlan az űrge. Látod, John Travolta nagyon nagy király lett, ugye ő visszatért a ponyvaregénnyel. Igen. És akkor utána volt neki egy ilyen felívelése is. Volt benne bukta is, meg nem bukta is, de volt jó pár olyan film, ami Álarc például. Álarc. Über butaság, de rohadt jó film. Nagyon jó volt a Rés a pajzson is. Igen. A Broken Arrow, meg még egy van, a Karthal, azt kevesen ismerik. Nagyon jó. De zseniális az a film. Abban ő a fő gonosz. Igen. Amikor gonoszt alakít, az még talán jobb, mint amikor pozitív. Hozzáteszem, biztos vagyok benne, hogy a szinkron is. Hát nem. Nem, mondjuk nála nem. Arra gondoltam, hogy szinkron sokat tesz hozzá, de szerintem ő angolul is jó. Én angolul néztem mindegyik filmét, jó. Tehát nekem, én pont azt szeretem az eredeti hangján, mert nagyon tud játszani a hangján, valami mindegy. Hát a ponyvaregény azért azt nem láttad magyarul, mert azt... Nem emlékszem, én angolul láttam szerintem azt. Akkor azt nézd meg, azonban megy hozzá nézni. Igen. Érdemes. Annyit tesz hozzá a magyar hang, tehát nem arról beszélünk, hogy elbasszák, hanem arról beszélünk, hogy... Akkor az minőségi munka. Hát ott nem fákozás van, hogy fák, hanem ott tényleg össze van rakva. Olyan szövegek vannak odaírva, vagy megírva, hogy valami... Ja, hogy ne láttam volna? Hát még mai napig idézem, mikor majd, most mi lesz. Most megmondom, mi lesz. Igen. De most elutazol a Los Angelesből, és ha elutaztál, el leszel utazva. Na, azt nézd meg angolul, fönn van a YouTube-on, és sokkal szarabb. Aha. Sokkal szarabb az eredeti. Ezt a mai napig idézem, most megmondom, mi lesz. Tehát a zseniális színészek, nagyon jó szöveg, tehát nagyon sok film van, ami egyébként pont csak nálunk lett sikeres. Ford Fairlane-től kezdve a... Nagy Peru az Isten. A Torrente filmek is hasonlóak. De jó, a spanyol is, egy kicsit tudok spanyolul, azért fel tudom fogni, hogy mit mondanak, az is nagyon jó, de szerintem a szinkron az zseniális. Igen, és erre még a spanyolok is azt mondják, hogy állítólag csak itt lett kultfilm, meg Argentínában. Igen. Csak mi vagyunk elég nagy parasztok. A... Miért a Surda is itt lesz? Igen. Nagy film Magyarországon. Hát aztán nem látom, azt nem is ismerős. Forró szél, egy jugoszláv sorozat volt. 10 részes sorozat volt, ha jól emlékszem, és hát azt mindig... Kultfilm volt Magyarországon. Surdak alapjában a Surda, nem tudom, biztos, hogy marra rossz most így utólag. Helyei László volt a hangja. Aha, nem hát, magunk között szólva, így visszanézve a Minden lében két kanál, az nagyon rossz, de azért, amikor nőttem fel, az nekem nagyon tetszett. Hát nem tudom, hogy rossz. Én pont most mondtam, itt láttam itt a Bani irodájában, szerintem az a mai nap is nagyon jó film, mert zseniálisak a színészek benne. Karakterek jók benne Tony nagyon egyébként, az akciójelenetek azok borzalmasak. Rohadt jó a szinkron. Ez nem volt lényeges akkor, hogy akciójelenet. Hát jó, 70-es években beszélünk. Érdekel az akciójelenet, itt a nüanszok meg a szivatás a lényeg. Igen, meg az, hogy stílusos emberek stílusos, voltak. Igen. És van most egy film, ami állítólag a szinkron miatt nagyon jó. Nem itt eszembe, hogy melyik az, és nem láttam még. Állítólag a Haverok fegyverben című film lesz nagyon jó, amit a másnaposoknak rendezője rendezett. Egyébként a másnaposokat azt gondolom láttad. Hát az első nagyon tetszett. Az egy olyan film volt, hogy rég nem röhögtem ennyit moziba. Tehát elmentünk, megnéztük moziba, valaki rábeszélt, és rég nem röhögtem ennyit. A második részt azt otthon néztük, és elaludtam rajta. Tehát arra mindenki azt hát mondja, ez ugyanaz a kaptafa. Az első az tényleg egy eredeti ötlet volt, én is nagyon rögtem rajta. Úgyhogy elképzelhető, hogy ez tényleg jó lesz, nem tudom. Nincs mostanában idő moziba menni, az a baj. Na jön egy nyál a végére, a Kisztal a Reason to Live. Ebben az érdekes, hogy ezt az a Desmond Child szerezte, akit mostanában bekerült a hírekbe azzal, hogy írt egy magyar 56-os himnuszt, és mindenki felháborodott azon, hogy kiderült, hogy ez már egy létező dal, csak ezt most így újra felhasználta. Ez megvan ez az ügy? Én csak hallgattam az eredet, én nem háborodtam fel, én azon rögtem inkább, hogy mennyire béna az tényleg vállalhatatlan szerintem az a 56-os himnusz. Kurva rossz, tényleg nagyon rossz. De ezt én most nem azért mondom, hogy egyetértsek veled, nem, vagy valami, én nekem nagyon nem. Nem, ezt én szerettem volna, ha ez jó. Tehát pont az lenne, hogyha ez egy tök jó dal lenne, és azt mondom, hogy újra feldolgozták, akkor is gáz, mert azért 56 az egy 56-a van ennek a szerencsétlen országnak. De aztán kiderült, hogy azért ez nem úgy volt feldolgozás, hogy sok hülye gondolja, hogy ez futott a sláger listán, aztán levettük, és most eladtuk 10 évek később még egyszer, hanem ezt valakinek odaadta ezt a dalt, még félkész állapotban, valami egyetemi indulónak. De ez egy ilyen olyan dolog, mint hogyha én egy dalszerző vagyok, inkább és egy motivum volt. Teljes küvédre adok egy dalt, hogy játsszátok le, de ez nem került kereskedelmi forgalomban sehova soha. Ez egy, mitten egy alkalommal volt az egyetemnek az indulója, de nem... Ez nem lövi ki azt, hogy ezt fel lehessen utána használni még. Azok alapján, amit te most mondasz, ez megint egy társadalmi kortyonat, hogy a rossz dolgon háborodnak fel. Hát mondjuk ízlés kérdése a zene, mert szerintem szörnyű. Mindenki mindenen felháborodik, ott kezdődik. Tehát most mindenkinek rohadt nagy szája van. Mindenki küzd a semmiért, ezt abszolút nem tudom megérteni. A ligetvédő idiótáktól kezdve a favédő hülyékig minden hülye véd mindent, tehát ez... Abszolút. Amerikában már szerencsére ébredeznek, és már kezdik, azt hiszem a Chicagói Egyetemen volt arról szó, hogy nem engednek ilyen safe space, meg ilyen agyrém dolgokat csinálni. Tudod, mi az a safe space? Nem. Mondjuk én sem értem. Nem baj, én el tudom magyarázni, hogyha valakinek nem tetszenek más emberek véleményei, például valaki mondjuk fekete, és úgy gondolja, hogy ő nem akar fehéreket látni, meg egyáltalán fehérekről hallani, akkor ő elmehet valahova, és ott nem lesz egy fehér se. Ott nem fog arról hallani, hogy a fehérek mit gondolnak. Ezt nem értem. Tehát, hogy ez egy olyan hely, mi van, ahol... ha egy feketének meg egy fehérnek egyszerre van késztetése, hogy magánba voljon? Hát ők másik safe space-re mennek. Ja, hogy akkor annyi ember annyi safe space-t kell csinálni? Ez nagyjából. Volt definíciója, nem? Fehér safe space, meg izé, meg fekete is. De most nem hülyeskedj már, nem ez a lakás definíciója, vagy valami? Nem, mert ott összejöhetsz azokkal, akik viszont úgy gondolkodnak, mint te is, akiknek a véleményétől téged nem kell megvédeni. Érted? Tehát, hogy például a feministák összejárnak. Édes Istenem. Hát az olyan emberek például, akkor... akik szerint a szar büdös, azok elmennek egy szészfészbe. És ott kitárgyalják. És kitárgyalják, hogy a szar az és ez kell egy külön illatos, hely. Illetve azt akartam mondani, hogy szerint a szar nem büdös, vagy a szar illatos, és akkor ez egy külön helyen, és oda nem mehet be olyan ember, aki szerint büdös a szar. De az ki van írva, hogy ide azok jöhetnek be, akik hát, A-pont, B-pont. Ez most komolyan mondható? De ez egy... És itt senki nincsen bezárva az Elma osztályra, aki ezt kitalálta. Ez a durva. Nem, szerintem, mondok neked egy rosszabbat, szerintem ezt ezek az elme idézőjelben orvosok találták ki, és azért nincsenek az elme osztály, mert azt hiszik, hogy ők normálisak, de komplet hülyék. Hát ez tényleg óriási hülyeség. És van még valami másik is, Szerintem Amerika ébredezését azért eljelzi az, hogy van egy Trump. Ha megnyeri a választásokat, ha nem, csak az, hogy van, és az, hogy közel van ahhoz, hogy nyerjen választást, azért az jelent valamit. Hát most azt hozzák, hogy nincs közel, úgyhogy nem meglátjuk. De mindegy, ez messzire vezet, jön a KISZ, írjatok e-mailt. A bodybuilder@gmail.com e-mail címre. Vicceket se írtok sose, ez nagyon szomorú. Mint ha kaptunk volna valamit, de elég rossz volt. Rossz volt? Hát azért beolvashatjuk. Buldi küldte. Jó, akkor egy nagyon szar viccet olvasunk a végére. Jó. Aztán jön a KISZ-től, a Reason to Live című nyál, ami szerintem egyébként nagyon jó. Akármennyire is nyál, de baromi jó. Sándor küldött nekünk egy levelet. Sziasztok, 1000 éves vicc, de hát ha nem hallottátok, szerintem mindenki hallotta, de nem baj. Tanító néni felszólítja Móriczkát. Mondj egy madarat. Verépke. Jó, most mondj még egyet. Gólyácska. Jó, jó, de ne úgy mondd, hogy verépke, gólyácska, hanem verép, gólya. Megértetted? Igenis, tanító néni. Na, akkor most mondj egyet. Fecs. Ez tényleg kurva az, mint egyébként. Nekem tetszett. Hát, de mondjuk úgy, nekem is tetszik. Amúgy kurva rossz vicc, de tetszik. Mert a dolognak a logikája az lehengerlő. Igen. Egyébként én is szoktam hívni, van egy ilyen növény, is szoktam úgy hívni, hogy ubor, mert mi a francnak becézzük. Amikor vannak ilyen dolgok a családban. Ja, egyébként akartam valamit mesélni, hogy mit mondott a gyerek. Mit mondott a gyerek rovatunkban. Most a gyerekülést, amit én Maci pilóta ülésnek hívok, egy el van marketingelve a gyereknek, mert nem mindig akarám őbe abba beleülni, hát nem hülye. De el van marketingelve a gyereknek, hogy ez az ő pilóta ülése. És a Maci pilóta ülés az én autómban maradt, ami meg a krumpli autó. És az asszony el akarta vinni valahova, és nem volt ott a gyerekülés. És mondja az asszony a gyereknek, hogy hát apa kivette a gyerekülést. És azt mondja, hogy igen, apa kivette a gyerekülést, mert ennyi esze van. De nem is azt mondta, hogy apa nem rakta vissza a gyerekülést, és mondja, hogy igen, mert apának ennyi esze van. De ezt vajon kitől hallotta? Nem tudom. Rejtély. De ezeket a dolgokat... Ki van a gyerekkel a nap 24 órájában? Ezeket a dolgokat, hogy hogyan rakja össze, azért az félelmetes. Na jó. Mondd el azt a viccet. Ez emberiség ellenes, ezt nem akarom elmondani. Az előző rosszabb volt. Apró idet egy szövege. Lófarkas kislány keresi hasonló adottságú férfi jelentkezését. És sajnos a mai világ az már nem ilyen. Nem, most már a lófarkas kisfiú keresi hasonló muszlim lófarkas, nem tudom, micsoda jelentkezés. Már nem értik, hogy mi az a lófarok, mert ez van a fejükön, rendesen. Tényleg, nem értik. Ebben nem is gondoltam bele, mert annyi idióta hajviseletet látok. Érfikonty van már. Mindegy, ez a favicció volt a végére. Igen, úgyhogy ezzel búcsúzunk, sziasztok! A viszont hallásra! My love.